Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. O'tgan darsda siratda Quraishni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga til biriktirgani va hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga hijratga ruxsat bo'lgani haqida va uni foydalari haqida gapirib o'tgan edik. Inshaalloh bu darsda sharofatli hijratga hozirlik ko'rish shu haqida inshaalloh dars qilamiz. Ibn Shihob rahimahulloh aytadiki, Imom Buxoriyning sahihlarida kelgan Urva ibn Zubayr rahimahulloh menga xabar berdi dedilar. Oysha onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ayollari xabar bergan ekan, aytadilarki, men aqlimni tanibmanki, ota-onamni haq dinda ko'rganman. Qachon voyaga yetgan bo'lsam, aqlimni tanigan bo'lsam, ota-onam haq dinda bo'lgan edilar dedi. Biron bir kun o'tmas ediki, shu kunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, ya'ni har kuni biznikiga ertalab va kechqurun kelar edilar dedilar. Bu rivoyatda yana aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga aytdilar, sizlarni hijrat qiladigan diyoringiz menga ko'rsatildi. Qanday qilib? Yotishlarda ko'rsatildi yoki o'nglarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga hijrat qiladigan joylari ko'rsatilgan. Bu joyni sifatlab aytadilarki, da'ta naqlin baynalabatayni, ya'ni ikki qora toshlarning o'rtasidagi xurmozor dedilar. Mana shunaqa joyga sizlar hijrat qilasizlar, shu narsa menga ko'rsatildi dedilar. Shunda Madina tomonga hijrat qilganlar hijrat qilishdi dedilar. Habashiston diyoriga hijrat qilganlarning hammasi hijratdan qaytishdi Madinaga dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu ham Madina tomon hozirlik ko'rdilar dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrga aytdilarki, shoshilmay turing, menga ruxsat etilishiga umid qilib turibman dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki, otam sizga qurbon bo'lsin, fido bo'lsin, shuni umid qilib turibsizmi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ha, umid qilib turibman dedilar. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu o'zlarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga hijratga chiqish uchun ushlab turdilar. Va hamda ikkita tuyalar bor edi, shuni mayda-mayda tikoni bor, bargi ham mayda-mayda bo'lgan akassimon daraxtni bargi bilan 4 oy boqdilar. Ibn Shihob aytadilarki, Urva aytdilar, Oysha onamiz xabar berib aytgan ekanlar, biz bir kuni Abu Bakr radhiyallohu anhuning uylarida issiq qattiq bo'lgan vaqtda, kun rosa qizib turgan paytda o'tirgan edik, birov aytib qoldi Abu Bakrga, ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam niqob o'rab kelib qoldilar dedi. Shunda har doim keladigan vaqtda emas, boshqa bir vaqtga, boshqa bir soatda kelib qoldilar. Shunda Abu Bakr aytdilarki, ota-onam u kishiga fido bo'lsin, Allohga qasam ichib aytamanki, bu soatda kelmas edilar, kelganlarga biron bir ish bor shekilli dedilar. Oysha onamiz aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib ruxsat so'radilar, kirsam bo'ladimi dedilar. U kishiga ruxsat bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uyiga kirdilar. Uyiga kirib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrga aytdilarki, uydagi kishilarni chiqarib turing dedilar. Abu Bakr aytdilarki, bular sizning o'zingizni oilangiz bo'ladi dedilar. Ya'ni ishora qilib, ya'ni Musa ibn Uqbaning rivoyatida kelgan Oyisha onamiz bilan Asmoga ishora qilib, o'zingizni oilangiz bo'ladi dedilar. Otam sizga qurbon bo'lsin, ey Rasululloh, o'zingizni ahlingiz, oilangiz dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, menga chiqishga ruxsat bo'ldi dedilar. Abu Bakr aytdilarki, as-sahabatu aw sahabata ikkiladi. Otam sizga qurbon bo'lsa, sizga hamroh bo'lamanmi yoki sizga hamroh kerakmi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ha dedilar. Ibn Ishoq qo'shimcha rivoyatda aytadilarki, Oysha onamiz aytadilar, Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'lab yubordilar. Biroq bir odam xursandchilikdan yig'laganini hali ko'rmagan edim dedilar. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu xabarni aytganlaridan keyin Abu Bakr xursand bo'lib ketdilarda yig'lab yubordilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki, otam sizga qurbon bo'lsin, ey Rasululloh, ikkita tuyani bittasini oling dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, puli bilan olaman dedilar. Ibn Ishoq aytdilarki, bu kishida boshqa nima qo'shimcha rivoyatda, ya'ni meniki bo'lmagan tuyaga minmayman dedilar. Abu Bakr aytdilarki, u sizniki dedilar. Payg'ambarimiz aytdilarki, yo'q dedilar. lekin o'zingiz qanchaga sotib olgan bo'lsangiz o'shanga olaman dedilar. Abu Bakr aytdilarki, mana shuncha mana shunchaga oldim dedilar. Unda shunga oldim dedilar. Payg'ambarimiz rasululloh. Abu Bakr aytdilarki, u sizniki dedilar. Asma binti Abu Bakr radhiyallohu anhu ning hadislarda Tabaroniyda kelgan. U kishi aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Abu Bakr olgan puligami dedilar. Olgan puli qanchaga olingan bo'lsa, o'shanga dedilar. Abu Bakr aytdilarki, xohlasangiz shunga. Oysha onamiz aytadilarki, biz ikkita tuyani tezda tayyorladik. Bu ikkita tuyaga, ya'ni bir xaltalarda safar xalta qilib, to'rva qilib tayyorladik, hozirladik dedilar. Asma bint Abu Bakr radhiyallohu anhuma shunda bellarida belvoq bor edi, shundan bir bo'lagini qirqdilarda, shu bilan haligi safar xaltani og'zini boylab qo'ydilar. Shu bilan bu kishi Zatuni Toqayn, ya'ni ikkita belvoqli degan nom oldilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Savr tog'idagi g'orga yetib oldilar. O'sha tog'da 3 kun yashinib ular turishdi. Imom Buxoriyda kelgan yana Abu Bakr radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatda aytadilarki, men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan g'orda bo'lganimda boshimni ko'tardim dedilar. Boshimni ko'targanimda odamlarning oyoqlarini ko'rib qoldim dedilar. Shunda aytdim, ey Nabiyulloh, ey Allohning payg'ambari, ularni agar birontasi ko'zini pastga qilsa, bizni ko'rib qoladi dedilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrga, ey Abu Bakr, jim bo'ling dedilar. Ikkitaning uchinchisi Allohdir dedilar. Keyin Abdulloh ibn Abu Bakr, Abu Bakrning o'g'illari Abdulloh ularning yonlarida kechasi tunar edi. U kishi juda ham zukko, juda ham tez fahmlaydigan, juda ham o'tkir yosh bola edi. U kishi ularning yonida kechqurun turib, saharlab tong otishidan avvalroq chiqib ketardi. Kechasi xuddi ularning oldida yotgandek bo'lib, ertalab hali tong otmasdan turib Makkada bo'lardi. U kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakrga qanday hiyla-nayranglar qilinayotgan bo'lsa, shu narsalarga quloq solib, yaxshilab fahmlab nima qilishmoqchi bo'lganlarini tushunib olib, kechqurun kelardida qorong'ida ularga xabarni yetkazardi. Bugun mana shunaqa holat bo'ldi. Quraysh bunaqa harakat qilyapti, bunaqa tadbir qilyapti, bunaqa nayrang qilyapti deb yetkazardi. Yana Amir ibn Fahayra, bu odam Abu Bakr radhiyallohu anhu ning ozod qilgan quli bo'lgan. Bu kishi sog'in qo'ylarini olib boqib yurardi. Keyin bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakrning yonlariga borib, kechasi xufton vaqtidan, xuftondan biroz o'tgandan keyin yonlariga borib, qo'ylarni dam oldiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr sut, yana shunday ularda odat bor edi, qaynab turgan toshni sutning ichiga tashlashardi. Qaynab turgan toshning ichida sut qaynaydi. Shu ikki xil sut bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr kechasi bilan shu sut ichishardi. Ertalab shu xira-shira qorong'i paytida Amir ibn Fuhayra qo'ylarni keyin haydab ketardi. Uch kecha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr shu yerda qoldilar. Uch kecha Amir ibn Fuhayra xuddi shunday qilardi. Kechasi olib kelardi, ertalabga yaqin olib ketardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Banuddil qabilasidan bir odamni yolladilar, ijaraga oldilar. Uning oti Abdulloh ibn Urayq edi. U Adi ibn Adi, Banu Adi ibn Adi deb edi. U o'zi yo'l ko'rsatishga juda ham mohir, o'tkir odam bo'lgan edi. Bu odam Ali ibn As ibn Wa'il Sahmi, ya'ni Sahmiylar qabilasidan bo'lgan Ali al-As shu qabila bilan kelishuvi va hamda ular bilan til biriktirgan edi, ittifoqqa kirgan edi. Bu odam aslida Quraysh kofirlarining dinida bo'lgan edi. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu ikkita tuyani Abdulloh ibn Urayqga topshirgan edilar va ular va'dalashdilar, 3-chi kecha, 3 kecha o'tgandan keyin ertalabida shu Savr g'orida uchrashamiz deb va'dalashdilar. Ular bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr bilan birga Amir ibn Fuhayra ham chiqib ketdilar, yo'l ko'rsatuvchi ham qo'shildi, shu bilan ularni sohil yo'liga olib chiqdi. Ibn Shihob aytadilarki, Abdurrahman ibn Malik al-Mudliji, ya'ni Mudbanu Mudlijdan bo'lgan kishi Abdurrahman ibn Malik xabar berib aytadiki, kişi aslında Suraqat ibn Malik ibn Cu'shamning jiyani bo'lgan. Uning akasi, ya'ni o'g'liga xabar berib aytibdi. Suraqat ibn Cu'shamdan shunday deb turganlarni eshitgan. Bizga Quraysh kofirlarining elchisi keldi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakrga har birlariga kim o'ldirsa yoki asirga olsa, unga to'lov tayinlashgan ekan. Suraqat ibn Cu'sham aytadiki, men Banu Midlich shularning yig'inida o'tirgan edim, dedi. Qabiladan bir odam keldi, dedi. Tepamizda turdi, dedi. Biz o'tirgan edik. Keyin aytdiki, Suraqat, dedi. Men hali sohil tomonda qora narsalarni ko'rdim, dedi. Mening o'yimcha shu Muhammad bilan ashablari bo'lsa kerak. Sa'd ibn Sa'dning tabaqotlarda keltirilgan rivoyatda aytadilarki, ular Banu Mudlich mahallasida, ya'ni Qudayt degan joydan tepalikka chiqib ketayotganda shu ko'rgan ekan. Voqidida shu xuddi shunday kelgan. Aytadilarki, Suraqa aytdi, men bildimki, bu aytayotgan odamlar o'shalar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan va Abu Bakr va birga ketgan odamlar shular ekanligini bildim dedi. Men unga aytdim, sen ko'rgan odamlar ular emas. Lekin sen falonchi falonchilarni ko'rgansan, ular bizni ko'zimiz oldida chiqib ketgan edi dedi. Keyin ozgina majlisda yig'inda o'tirdim. O'tirganimdan keyin turdimda, keyin uyiga borib kirdim. Joriyam bor edi, joriyamga aytdim. Farmon berdimki, otimni chiqarging dedim. Orqada do'nglik bor edi, dedi, do'nglik tepalik, o'sha tepalikni orqasidan olib chiqib, otni menga ushlab turgin, dedi. Keyin uyimni orqasidan men chiqdimda, nayzamni oldim, uchini pastga qildim, bu orqa tomonini tepaga qildimda, keyin sekin otimga kelib mindim. Keyin otimda o'rtacha chopib bordim, dedi. Ularga yaqinlashgan paytda otim toyilib, keyin undan qulab tushdi. Qulab tushganda yer tishladi. Keyin turib sekin qo'limni o'qdonimga uzatdimda, undan o'zimni o'qlarimni chiqarib fol ochdim, dedi. Ularda shu narsa bor edi. Zarar bera olamanmi, yo'qmi deb fol ochdim, dedi. Keyin menga yoqmaydigan narsa chiqdi, dedi. Ya'ni zarar bera olmayman. Shunaqa holat chiqdi. Keyin otimga mindimda fol ochib, o'zimning folimga qarshi chiqib, keyin yo'lga chiqdim, dedi. Otini o'rtacha yugurib bordi, deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yaqinlashganda, hatto u kishining qiroatlarini Qur'on o'qib ketyaptilar, eshitib qoldim, dedi. U kishi hech tomonga qaramasdilar, orqalariga tamoman qaramasdilar, lekin Abu Bakr radhiyallohu anhu atrofga alanglab ko'p qarardilar. Keyin otini oldingi ikkita oyog'i yerga cho'kdi, dedi. Yerga botib qoldi, hatto tizzasigacha botib ketdi, dedi. Keyin undan qulab tushdi, yer tishladi, dedi. Majburlab otimni turg'izdim, dedi. Turg'izganimda u turolmadi, dedi. Endi turishga yaqin bo'lganda, keyin o'sha oyog'i tiqilgan joydan uning izidan, dedi, chang ko'tarildi osmonga. Xuddi chang ko'tarilganda tutunga o'xshab chang osmonga ko'tarildi. Keyin yana o'qlar bilan fol ochib ko'rdim, menga yoqmaydigan yana narsa chiqdi. Keyin amonlik beringlar deb ularga nido qildim. Ular to'xtashdi. Shunda otimga mindimda ularni huzur yoniga keldim, dedi. O'zimda shu narsa bor edi, dedi. O'zi shunday xulosaga keldimki, dedi, ularni ushlash imkonsiz, mumkin emas ekanligini bildimda, xayolimdan shu narsa o'tdi. Endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ishlari hamma yoqqa zohir bo'ladi, g'alaba qiladilar degan narsa meni xayolimdan o'tdi-da, keyin o'kishiga aytdim, sizni qavmingiz sizga mana shuncha to'lov tayinlashdi. Kimlarga odamlar nima qilmoqchi bo'layotganlarini aytib berdi, dedilar. Keyin ularga men taklif qildim, bu yo'l oziqalari menda bor edi, shularni olinglar deb, matolar bor edi, shularni olinglar deb aytgan edim. Ular hech narsa olishmadi, tamoman so'rashmadi. Faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Axfi anna", dedilar. Bizni ishimizni, rizq xabarimizni yashirgin, dedilar. Suraqat ibn Malik aytdiki, "Bu yo'lga inshaalloh men javob beraman, qad kafaytum", dedi. Hali odam Suraqat ibn Malik qaytib ketdi-da, odamlarni qarasa qidirib yurgan. Kim ularga aytdiki, "Men sizlarga xabarni bilib keldim. Bu tomonda hech narsa yo'q, hamma yoq yechildi", dedi. Bu voqidada kelgan Ibn Sa'd tabaqotda rivoyat qilgan. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. "Ey Rasululloh, menga shu amonlik maktubini, qog'ozini yozib bersangiz, amonlik bersangiz", deb aytgan edim. O'kishi Amir ibn Fuhayraga farmon berdilar. bu kişi Amir ibn Fuhayra bir parça teriga keyin yozib berdilar. Keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana yo'llarida davom etdilar. Abu Bakrdan kelgan rivoyatda aytadilarki, men Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan g'orda bo'lgan edim, boshimni ko'tardim dedilar. Shunda odamlarni oyog'ini ko'rib qoldi. Men aytdimki, ey Nabiyulloh, ey Rasululloh, ularni agar ayrimlari ko'zini pastga qiladigan bo'lsa, bizni ko'rib qolishadi dedim. Rasululloh aytdilarki, jim bo'ling ey Abu Bakr, ikkitaning uchinchisi Allohdir dedilar. Imom Buxoriyda kelgan. Bu hozir o'qib bergan narsalardan olinadigan foydalar ulamolar olishgan. Bundan inson agar ota-onasining aqidasi sahih bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bilan faxrlansa bo'ladi. Agar ota-onangiz sahih aqidada, ahli sunnada, haqda bo'ladigan bo'lsa, faxrlansangiz bo'ladi. Va hamda haqda o'tgan bo'lsa, haqda yurishgan bo'lsa, bunga faxrlansangiz bo'ladi. Yana shunday din bilan faxrlanish, haqiqat bilan faxrlanish, haqiqatga nisbatlangan bo'lsangiz, bu bilan faxrlanishlik haqiqiy faxrlanish ekan. Bunda yana shunday, agar do'stlik haqiqiy do'stlik bo'ladigan bo'lsa, ko'p ziyorat qilsa buning ziyoni yo'q ekan. Navbarot, ko'p ziyorat qilsa ham insonning muhabbatini yana ham oshirar ekan. Insondagi hurmat tushib qolmas ekan. Ya'ni ko'p ziyorat qilavergandan insonning hurmati tushadi deyiladigan nimalar bor. Yana hadis zaif hadisda kelgan zurg'ibban tazdad hubban degan oralab ziyorat qilgan, bir kun ziyorat qilgan, bir kun ziyorat qilmagan, ko'p boravermagan degan buning ma'nosi ziyorat qilganingizdan foydalanmaydigan odam bo'lsa, shular haqida aytilgan. Agar bir odamning uyiga boraveradigan bo'lsangiz, sizdan hech qanday foyda olmasa yoki unga foyda yetkaza olmasangiz, shunday kishilarga aytilgan. Doimo boravermaslik kerak bo'ladi. Yoki siz har kuni boradigan bo'lsangiz, yoqtirmasa, mana shunday holatda aytilgan. Ko'p bormaslik kerak bo'ladi. Yoki bir odam har kuni boraveradigan bo'lsa, maqsadi bir narsani umid qilish, tamaq qilish bo'lsa, bunga xoslangan. Yoki masalan ba'zi nimalarda rivoyat qilingan, ko'p odamlar bilan ko'p aralashishdan qaytarilgan. Bu nima uchun? Sababi ko'p aralashaveradigan bo'lsa fitnalanib qolishi mumkin bo'ladi. Mana shu narsalarga xos. Yoki masalan ko'p aralashaveradigan bo'lsa, zararlanadigan bo'lsa, bunday holatda ko'p aralashavermaslik kerak bo'ladi. Ibn Battol aytadilar, Oyisha onamizning hadislarida bu bobda kelgan hadis deydilar, Abu Bakr radhiyallohu anhu ning ziyorat qilishlari bu bobda kelgan hadisdan shu olinadiki, agar bir birodar, bir do'st boshqa bir do'st bilan iltifotli unga qattiq ko'p qaraydigan bo'lsa, e'tibor beradigan bo'lsa, o'zining do'stiga har kuni hojatiga qarab turib ziyorat qilsa bo'ladi. Va u doimo keladigan bo'lsa, birga sherik bo'lib foyda oladigan bo'lsa, har kuni ziyorat qilsa bo'ladi deydi. Bundan yana olinadigan foydalar, ya'ni safarga chiqmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz uchun safarda yaxshi do'stni, yo'ldoshni ixtiyor qilishlik mustahab ekan. Yana shunday solih odamlarning salohiyati kuchli, juda ham omonatdor odamlar bo'lishlikka qattiq tirishlik u yaxshi ekan. Bundan olinadigan yana foydalar, yaxshilik bo'lsa, yaxshilikni kechiktirish bo'ladimi desa, kechiktirsangiz bo'ladi. Qachon? Bu yaxshilikdan yana ham ko'proq yaxshilik, bundan yana ham ziyodaroq yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, aniq bilsangizki, bundan ko'ra boshqa yaxshilik bo'lsa, shunga bir yaxshilikni kechiktirsa bo'ladi. Masalan, Abu Bakr radhiyallohu anhu bu yerda hijrat qilmoqchi edilar. Bu yaxshilikmi? Lekin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga hijrat qilishlik bu aniq xabar bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, men umid qilyapman, hijrat menga ruxsat bo'ladi, kutib turibman deganlarda bu yaxshilikdan yana yaxshilik. Nurun ala nur. Shuning uchun bir yaxshilik bo'lsa, undan keyingisi bundan ham afzalroq yaxshilik bo'lsa, kechiktirsa bo'ladimi desa, kechiktirsa bo'lar ekan. Yana shunday muvahhid o'zini halokatga ro'para qilishi bo'lar ekan. Masalan, o'zining birodariga yordam berish berib, bir muvahhid mujohid o'zining birodariga o'zini taklif qilsa bo'lar ekan. Bu mujohidlarda ko'p uchraydigan holat, masalan, bir birodar zaxmiy bo'lib qoladigan bo'lsa, uni ko'tarib olib ketish uchun yoki unga zaif holatda bo'ladigan bo'lsa, zaxmiy bo'lgan bo'lsa yoki orta qolib ketgan bo'lsa, aniq biladiki, orqada kofirlar kelyapti. Agar shunday holatlar bo'lib qoladigan bo'lsa, orqada kofirlar kelyapti. birodari zaiflashib qolgan yo zaxmiy bo'lib qolgan, shuni bilib turibdi, lekin bunday holatda albatta o'zini halokatga ro'para qilishlik bu bo'lar ekan, bu joiz. Balki shariatda bu maqtalgan narsa. Garchi kofirlar orqadan kelayotgan bo'lsa ham, qarasa birodari zaxmiy bo'lib qolgan, qolib ketishi mumkin yoki zaif, birodarlar bilan birga keta olmaydi. Bunday holatda agar yordam berib qolib ketadigan bo'lsa, olib ketadigan bo'lsa, kofirlar u yoqdan quvlab kelayotgan bo'lsa ham bu afzal ekan. Bundan keyingi foyda yana bu yerda, masalan, agar askar boshi yoki masalan amir yoki masalan sariya amiri boshqa nima bo'lishi mumkin, bu yerda biron askarning ichidagi birodarlarning ichidagi birontasi menga yordam berib qolib keting desa yoki meni himoya qiling desa bo'lar ekan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga nima qildilar-ku, birga qolishdi. Bu agar qoid, bu yerda amir o'sha birodarlarning diniga qattiq ishonadigan bo'lsa, ertaga malomat qilmaydigan darajada bo'ladigan bo'lsa, siz men bilan qoling, menga yordam bering desa bo'lar ekan. Xosatan agar bunday amir kofirlarga zarba beradigan mashhur, ya'ni kuchli, ya'ni o'tkir, zukko, ya'ni tajribali amir bo'ladigan bo'lsa, agar bu amir halokatga uchraydigan bo'lsa, muvahhidlarning qalbiga zarba bo'ladigan bo'lsa, kofirlar xursand bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda o'sha amirni gapiga kirib, chunki agar amir halok bo'ladigan bo'lsa, qancha zarba bo'ladi, qancha odam ziyon ko'radi, kofirlar xursand bo'ladi. Unda agar taklif qilsa, siz qolib turing, yo men birga olib keting, yo menga yordam bering deydigan bo'lsa, bunday holatda nima qolsa bo'lar ekan. Hatto bu amir o'zi ishongan birodarlarga taklif qilsa bo'lar ekan. Bu yerda yana Abu Bakr radhiyallohu anhu ning fazilatlari bor, ortiqliklari bor. Muhallab rahimahulloh aytganlardek, Imom Buxoriyning sharhlarida Abu Bakr radhiyallohu anhu shu vaqtda mustad'af bechoralardan bo'lgan edilar deydilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu Allohdan savob umid qilib, ajr umid qilib, Alloh taologa qattiq ishonib, mushriklardan yetadigan aziyatlarga, yomonliklarga, qiyinchiliklarga sabr qilishni oldin qo'ydilar. Shu Alloh taolodan ajrni umid qilganliklari va Alloh subhanahu va taologa qattiq ishonganliklari uchun Alloh taolo u kishi ishongan narsani berib qo'ydi. Shuning uchun ho payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo ruxsat bergunga qadar Abu Bakrga biron xil noxush narsa tegmadi. 4 oy boqdim deyaptilar. Bundan ham ko'p bo'lgan bironta bir noxush narsa Abu Bakr radhiyallohu anhu ga yoqtirmaydigan narsa tegmagan ekan. Chunki u kishi Alloh taolodan ajrni umid qilib, aniq ishongan edilar-da. Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan chiqib ketdilar. Yana shunday Alloh taolo ularni dushmanlarning hiylayu nayranglardan najot berdi. Hatto Alloh taoloning murodi zohir bo'lgunga qadar Abu Bakr radhiyallohu anhu shu narsaga yetib oldi. Nubuvvat zohir bo'ldi, g'olib bo'ldi, Allohning kalimasi oliy bo'ldi. Shungacha Alloh taolo nima Abu Bakr radhiyallohu anhu ni najot berib nima qildi? Yetqildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ni bunda juda ham ulug' fazilatlari va hamda diniga, Allohning diniga yordam berish, o'zlarining jonlari va mollarini mana shu yo'lda hammadan oldin sarflaganliklari barchaga ma'lum. Buning o'rni yashirin emas, bu hech qanday bilinmaydigan narsa emas. Bunda yana foydalardan biri Abu Bakr radhiyallohu anhu boshqa sahobalardan afzalliklari ko'rinib turdi. Ibn Battol rahimahulloh aytadilarki, bunda Alloh subhanahu va taolo yana payg'ambari sallallohu alayhi vasallamning siddiqi Abu Bakr radhiyallohu anhu ga alohida berilgan narsalarga dalolat qildi. U kishi juda ham fazilatli zot ekanliklariga, karomatli zot ekanliklariga, manzilatlari juda ham ulug' ekanligiga bu yerda dalolat bordi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu ni ixtiyor qilganlar. Boshqa bironta sahobani ixtiyor qilmadilar yoki o'zlarining qarindoshlaridan biron kishini ixtiyor qilmadilar. O'zlarining sirlari uchun Abu Bakrni ixtiyor qildilar. O'zlari boshqa sahobalardan yashirib yurgan narsalarga Abu Bakrni ixtiyor qildilar. Safarlariga ham Abu Bakrni ixtiyor qildilar. G'orda 3 kun qolib ketganlarini Abu Bakr radhiyallohu anhu dan boshqa hech kim bilmagan. Yana shunday Abu Bakrni atroflardagi farzandlari bilgan, ozod qilgan qullari bilgan, yana shunday yollangan odam bilgan, boshqa hech kim bilmagan. Bu yo'lda xoslangan Abu Bakrdan boshqa hech kim birga bo'lmagan. Bu narsaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bironta bir yaqinlarini ham, qarindoshlarini ham xoslamagan edilar-da. Shundan Abu Bakr radhiyallohu anhu ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilarida qanchalik hurmatlari, qanchalik manzilatlari bor ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu kishi ixtiyor qilganlariga dalolatlar bor. Sababi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu ning omonatlariga qattiq ishonganlar. Bunda yana shunday payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimani xabar bergan bo'lsalar, shuni tasdiqlash vojib ekanligiga dalolat bor. Yana shunday payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima xabar bergan bo'lsa, xuddi shunday suratda voqea bo'lganiga aniq ishonch bor. Shunday bu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar bergan narsalarga iymon keltirish, aniq komil ishonchda bo'lish bu iymon alomatlarining eng kattalaridan ekan. Bu siddiqlarga xos bo'lgan xususiyat ekan. Kim siddiqlar qatorida bo'lishini umid qiladigan bo'lsa, unda siddiqlarning yo'lida yurish kerak ekan. Ibn Battol aytadilarki, bunda Abu Bakr radhiyallohu anhu siddiq deb ot olishlariga haqli bo'lgan ma'nolar bor. Ya'ni u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hijratga menga ruxsat berilishini umid qilib turibman degan gaplarini tasdiqlab Abu Bakr radhiyallohu anhu o'zlarini ushlab turdilar. Tasdiqladilar. O'zlari bironta bir tartiblab gaplari bilan boshqa bir reja tuzganlari yo'q. Yaqin ishondilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umid qilgan narsa albatta bu kishini nomid qilmaydi. Chunki Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rostlikni hamisha tajriba qilib ko'rgan edilar. Hamma ishlarida rostlikni ko'rgan edilar. Shuning uchun u kishi ikkita tuyani boqib turdilar. Ularning bittasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hozirladilar, u hamda mollarini ham shunga qurbon qildilar. Xuddi shuningdek hijratda birga chiqib ketganlarida jonlarini ham shu yo'lda qurbon qildilar. Halokatga uchrash mumkin edi. Shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Laysa ahadun amanna alayya fi nafsihi va malihi min Abi Bakr." Ya'ni bironta bir odam Abu Bakrchalik menga o'zini nafsi joni bilan va mobili bilan biron bir odam menga xizmat qilib, menga o'zini topshirgan, menga o'zini bergan bironta bir odam yo'q degan. Shu yerda to'xtaymiz, buni foydalari juda ham ko'p, keyingi darslarda inshaalloh. Subhanallohi va bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta. السلام عليكم مجد خالد لا ليس يفنى او يغيب امتي الله مولانا فجود بالدماء لن يعود النصر الا بدماء الشهداء امتي الله مولانا فجود بالدماء